En Pere s'hi va lluir. 40 convidats. Taules enmig del bosc. Inesperadament van venir les caramelles. Va haver-hi ginesta i roselles.